Yalma Bayman, Judith. Seslendiren Akın Altan. Yaşlı adam evin önündeki bahçe kapısının dışına açılır kapanır bir iskemle atmış oturuyordu. Birisi yaklaşmaya görsün hemen "Sokulmayın, rahat bırakın evimi" diye sesleniyordu. Evin üç odası, bir mutfağı, tavan arasında da iki küçük odası vardı. Bahçedeki birkaç ağacın dalları çıplaktı. Çimenler dondan çürümüştü. Öyle ki hayvan bile otlayamazdı. Sözün kısası, bekçilik etmeye yarar bir şey yoktu ortalıkta. Ama yaşlı adam mülkünü terk etmiyordu. Havanın kararmakta olmasına rağmen orada oturuyor, gelip geçene sesleniyordu. "Sokulmayın, rahat bırakın evimi." Yabancı askerler bahçe kapısının önünde duracak olsa, iskemlesinden kalkıp yağlı yeşil kasketini çıkartıyor, onlara evinde bir ölü bulunduğunu söylüyordu. "Bay asker, iyiliğin için söylüyorum, evimde bir ölü var. Bana inanmıyorsan gel benimle, göstereyim onu sana. Ama o bulaşıcı bir hastalıktan öldü, Bay asker." Ve Bay asker onun sözüne inanıyordu. Yaşlı adamın kendisi de bir ölüye benziyordu zaten. İçinde bir ölü bulunan bu ev, kasabanın kıyısındaki son evdi. Alacakaranlığın geceye dönüştüğü saatte bir genç asker gelerek içeriye girmek istedi. Önüne çıkan her kapıyı çalmış, tüm yatakların dolu olduğunu öğrenmişti. Karanlıkta el yordamıyla başka bir ev araştırmanın ya da öteki kasabaya gitmenin olanağı yoktu. Bu arada öldürülmekten de korkmuyor değildi hani. Yaşlı adam ötekilere söylediklerini ona da söyledi. Ama bu kez karşısındaki bir genç askerdi ve söylenenlere hiç mi hiç kulak asmıyordu. Gülerek, "Bu masalları çok dinledik," dedi. "Bırak da içeriye gireyim. Ne hırsızlık edeceğim, ne de cinayet işleyeceğim. Benim istediğim uyumak." Yaşlı adam evde bir ölünün bulunduğunu ona da söylediği halde hiç korkmuyordu. Yaşlı adamı iterek bahçeye girdi. Ortalık öylesine karanlıktı ki evin kapısını bile seçemiyordu. Işık sızan bir kapıya doğru ilerledi. Yaşlı adam peşinden geliyordu. Pencereye yaklaştıkları zaman, "Bak, Bay asker," dedi yaşlı adam. "Yalan söylemiyorum. İçerideki damadındır. Hem de ölü." Odanın ortasında ayak ucu pencereye doğru gelen bir yatak vardı. Yatağın üstünde ölü bir adam uzanmış yatıyordu. O da asker gibi gençti. Ama ölüydü. Çenesine değin bir çarşafa sarılmıştı. Yatağın baş ucunda bir kadın ya da bir genç kız oturuyordu. Yanı başındaki masanın üstündeki bir çamdan da dört mum yanıyordu. Asker ölü adamdan çok genç kıza baktı. Karanlıktan olacak, asker onu memleketteki sevgilisince güzel bulmadı. Ama yine de güzelceydi genç kız. "Adam sen de," deyip geçiştirdi. Uyumak istiyordu o. Yaşlı adama dönerek, "Evde bir yatak, hiç olmazsa bir divan, ne bileyim yatacak bir şey var mı?" diye sordu. "Evet, var," dedi yaşlı adam. "Tavan arasındaki odalardan birinde yatak var. Evlenmeden önce damadım orada uyurdu. Ama Bay asker, iyiliğin için söylüyorum, evimde bir ölü var diyorum sana. Bulaşıcı bir hastalıktan öldü o. Girmeyin, sokulmayın evime. Ben bir yaşlı adamım. Üzüntüm kendime yetiyor zaten." Asker, "Bana bak babalık," dedi. "Yukarıdaki yatağı boş bırakmaya niyetim yok. Orada yatacak olursam kimsenin canı yanmayacak. Çarşafların arasına uzanmak herhalde benim için iyi olacak." Ayak direyen yaşlı adamın sözlerini duymuyordu bile. Kapıyı arandı. Hol kapkaranlıktı. Dört mumun yandığı odanın kapısını açmak üzereydi. Ama kapıyı açtıktan sonra içeriye girmemek ve ne istediğini söylememek abes kaçardı. Kapıyı açıp ayağının ucuyla kapının eşiğini tıkırdattı. Gene kadın yavaşça doğruldu, başını eğerek selam verdi. Asker, "Özür dilerim, bayan," dedi. "Geceyi geçirebileceğim bir yatak arıyordum. Nişanlınızın odasını siz mi gösterirsiniz, yoksa bir başkası mı?" Genç kadın, "Yatak hazırdır," dedi. "Size su ve ışık da getiririm. Hava epey soğuk. Belki ateş de istersiniz. Yılın bu günlerinde nişanlım yukarıda yatarken biz hep ateş yakardık. Aslında o benim kocamdı. Geçen yaz evlenmiştik." Asker kasketini çıkarıp ayaklarının ucuna basa basa yatağa yaklaştı. Bir şey söylemek zorundaymış gibi, "Hastalığı neydi?" diye sordu. Genç kadın, "Oh, diyerek ilk kez doğrudan doğruya onun gözlerinin içine baktı. "Kocam savaşta öldü. Önceki gün şehit düştü. Bana söylediklerine göre her şey bir süngü savaşında olup bitmiş. Boğazı kesilmiş." Asker, "Ama babanız," diye başlayacak oldu. Genç kadın, "Ah evet biliyorum," diye onun sözünü kesti. "Evde bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyip duruyor. Sizi korkutmasın sakın bu küçük hile. Yaptığı şaka pek yavan. Sizlerden birini görecek olursam benim de başımı yitireceğimden korkuyor. Ama ben öylesine aptal değilim. Kim öldürdü onu? Belirli olmayan bir kimse. Savaş." Asker, "Doğru," dedi. "Belirli olmayan bir kimseye kızılamaz. Savaş bu." Yatağın başucuna doğru birkaç adım atarak ölüye baktı. Kadın eğilip süngünün bir kulaktan ötekine boğazı nasıl kesmiş olduğunu gösterdi. "Öyle bir yaraydı ki kanaması durmak bilmedi. Öldükten tam bir gün sonra bile kanamaya devam etti." Asker başını sallayarak, "Evet," dedi. "Onları bu durumda görmek hoş olmasa gerek. İşin içindeyken her şey oluruna varıyor. Ama sonra onları görmek, hem de burada, bir evde görmek pek acı. Evet, erkekleriniz iyi savaştılar. Ben de o süngü savaşındaydım." "Biliyorum," dedi genç kadın. "Babam bizimkilerin bir ek birlikle güçlendirildiğini ama sizin başka bir yöne çekildiğinizi söylüyordu. Kasabamıza girdiğinizi de biliyordum. Öğleyin bildirinizi duyduk. Babam saklanmamızı istedi. Ama neye yarardı?" "Pek doğru," diye aykırdı asker. Sevinç ve taşkınlıktan yüzü kızarmıştı. "Kimseye kötülük etmiyoruz. Bizi rahat bırakın, o zaman siz de korkmazsınız." Taşkınlığından sıkılarak birdenbire duraladı. Burada, düşman bir memlekette evsiz barksız oluşunun yoksulluğunu ta içinden duydu. Ama bu, başkasına belli edilmemesi gereken bir duyguydu. Talihi vardı ki, genç kadının usu, düşüncesi başka yerdeydi. Ölünün üzerine eğilmişti. Askerin nişanlısına bir zamanlar yaptığı gibi, ölü adamın saçlarını, alnını eliyle usul usul düzeltiyordu. Genç kadın, "Burada durmayalım," dedi. "Karnınız açtır herhalde." Yemek odasına götürdü askeri. Tavandan sarkan bir gaz lambasını yaktı, masaya bir örtü serdi. Kasketi ve kaputu alıp holde askıya astı. Silahına dokunmadı. Asker silahını alıkoymuştu. Genç kadın mutfağa girince onun masanın altına özenle yerleştirdi. Ayağını dipçiğine dayadı. Kadın ona gerçek bir ziyafet hazırlamıştı. Asker cüzdanını çıkarıp içindeki bozuk paralarını saydı. Çok parası yoktu. Keyifle, "Sağ ol, sağ ol," diye mırıldanıyordu. "Elinize sağlık, yordum sizi." Genç kadın iki şişe şarap da getirince kendisini tutamadı. "Yo, bu kadarı da fazla. Onlar olmasa da olur. Zaten borcumu ödeyecek param..." Gülümsedi genç kadın. "Cüzdanınızı cebine koyunuz şimdi. Düşmana yiyecek satmak hainlik sayılır. Ama acıkmış birisini doyurmak, yanlış bir şey yapmak değildir. Savaşta bile olsa." Bir bardak şarap doldurdu. "İçiniz. Sevdiğiniz birisinin sağlığına içiniz. Belki memleketinizde bir nişanlınız vardır." "Evet, vardır muhakkak. Hadi, yiyip içiniz. Ben de bu arada odanızı hazırlarım." Asker yiyip içti. Düşünüyordu. "Tıka basa yiyip karnımı doyuracağım. Kadın bana öylesine nazik davranıyor ki, her şeyi silip süpürürsem ayıp olur. Yemek de pek lezzetli. Kadın ya da babası beni bir arkadaş olarak kabul ederlerse iş değişir. Ama bunu onlardan isteyemem." Bir süre sonra genç kadın geri döndü. "Niye yemek yemiyorsunuz? Evimizdeki yiyecekleri küçümsemeyiniz sakın. Yoksa şarabın zehirli olduğunu mu sanıyorsunuz? Bakınız." Bir bardağa şarap doldurdu ve yarısını içti. Sonra onu askere uzattı. Asker güldü ve şarabı içti. "Hayır," dedi asker. "Ondan korkmuyorum. Çok naziksiniz. Ama babanız niye benim dostluğumu kabul etmiyor?" Genç kadın omuzlarını silkti. "Babamın eski moda düşünceleri vardır. O ekmeğini bir düşmanla bölüşmez. Ama zamanımızda böyle dar düşünceli olunmuyor. Birisinin can yongası ölüp giderse önüne çıkan bir başkasını kabullenme... Değil mi? Ben de gerçekten açım. Düşünün, kocamla sofraya son oturalı beli ağzıma bir lokma koymadım. Aradan tam 4 gün geçti." Bir iskemle çekerek askerin tam karşısına oturdu. Asker kızarmış eti kesti. Bir parçasını ona verdi. Birlikte içtiler. Dereden tepeden, havadan sudan, yolların kötülüğünden ve yarıda kalan hasattan konuştular. Savaştan söz etmeye çekiniyorlardı. Asker memleketi üstüne gülünçlü öyküler anlattı. Anasından babasından, sonra da çocukluğundan söz etti. Nişanlısını da anlatmaya içi gidiyordu. Ama buna yanaşmıyordu hiç. Genç kadın can kulağıyla dinliyor, asker gülünce o da gülümsüyordu. Birdenbire sordu. ''Ya nişanlınız? Bana nişanlınızı anlatmayacak mısınız?'' Kızardı asker. Anlatacak hiçbir şeyi yoktu. Gelecek için düş kurmak yersizdi. Anlıyordu genç kadın. ''Belki onu bir daha hiç göremeyeceksiniz.'' Asker daldı, düşündü. ''Niye beni bu soruyla şaşırtıyor? Burada, yanımda oturmasını istiyorum. Elini elime almaya içim gidiyor. Öylesine yalnızım ki.'' Tam o sırada genç kadın ayağa kalkıp ön kapıya gitti. Kulak kabarttı. Asker iskemlesinde huzursuzlaştı. Eğilerek silahını kavradı. Genç kadın masaya dönerek iskemlesini askere yaklaştırdı. O da kendisini müthiş yalnız hissediyormuş gibi konuştu. ''Düşünün, Bay Asker. Evleneli tam 4 ay oluyor ve şimdi ben bir dulum. Böyle bir yalnızlığı anlıyor musunuz? Her şey sona ermiş gibi geliyor bana. Artık düşüneceğim. Yolunu gözleyeceğim. Üstüne titreyeceğim hiç kimsem yok. Düşkün olduğun, alıştığın herhangi bir kimsenin yitip gitmesi çok müthiş. Asker, kocanıza çok mu düşkündünüz?'' diye sordu. Genç kadın karşılık vermedi. Başı önüne düştü. Çıplak boynunda, kişiyi dokunmaya iten güzel bir ensesi vardı. Asker düşündü. Vah zavallı genç kız. Ne de sevimli. Nasıl da yalnız şimdi. Benim gibi. Ne yapabilirim? Ona aşık olmak istemiyorum. Hayır, hayır, istemiyorum onu sevmek. Belki içkiyi fazla kaçırdım. İçeride de kocası yatıyor. Of, ona aldırış bile ettiği yok. Öyleyse niye orada oturup duruyor? En iyisi odama çıkıp yatayım. Asker, adınız nedir? Diye sordu. Genç kadın başını kaldırıp şaşırmışçasına ona baktı. Adım ne mi? Küçük adımı soruyorsunuz herhalde. Adım Judith'tir. Judith diye yineledi asker. Uykulu uykulu gülümsedi. İncil'deki adlara benziyor ama güzel bir ad. Evet anlamında başını salladı genç kadın ve ansızın ''Ne güzel bir boynunuz var, Bay Asker'' dedi. Bu söz üzerine asker kahkahalarla güldü ve sonra özür diledi. Hiç düşünmeksizin üniformasından birkaç düğme çözdü. Kötü bir alışkanlık. Derken yine düğmelemeye başladı. Ama genç kadın bırakmadı. Hayır, hayır, o evindeymiş gibi olmalıydı. Hiç olmazsa bu gece evinde olmalıydı. Üniformasının düğmelerini yeniden çözmeye başlayan genç kadın, bir eliyle de onun çıplak ensesine dokundu. Asker onu kollarından tutarak kendisine doğru çekti. Genç kadın üstün körü karşı koydu. Derken ayakları silaha değdi. Masanın ayağına çarpan silah, çınlayan bir çelik sesi çıkardı. İkisi de ürktüler bundan. Asker yine kahkahalarla gülmeye başladı. ''Görüyor musunuz?'' dedi. ''Burada sanki evdeki yemek masası başındaki karı koca gibiyiz. Ama masanın altında bir silah var. Fransızca, savaş bu.'' Genç kadın çabucak kalkıp mutfağa gitti. ''İşte şimdi onu gücendirdin.'' diye düşündü asker. ''Ama beceriksiz ve aptalsın sen. Kendisini kollarına atacağını mı düşündün yoksa? Hayır, bu saygıdeğer bir kadındır. Ondan bir şey bekleyemezsin. Yiyip içtin, hepsi o kadar. Şimdi hayırlı geceler bile demeden doğru yatağa git. O seni görmek istemez artık.'' Gitmeye hazırlandı ve silahını eline aldı. Tam yerinden kalkacağı sırada genç kadın geri geldi. Bir sürü çerezle, bir şişe de vişne likörü getirmişti. Asker tetikteydi. Elinden geldiğince dürüst davranmaya çalışıyordu. Havadan sudan şeylerden söz ediyor, gözlerini ve düşüncelerini kadından kaçırmak için kendisini zorluyordu. Sonuncu kez olmak üzere bir kadeh daha içti. ''Siz de yatmaya gidecek misiniz şimdi?'' diye sordu asker. ''Hayır, kocamın yanına gideceğim.'' dedi genç kadın. Asker, kadının bu sözlerinden bir şeyler sezinlemeye çalıştıysa da beceremedi. Bu onu sinirlendirdi. Kadına birkaç acı söz söylemenin karşı konulmaz tutkusunu duyduğu içinde. ''Kocana öylesine düşkünsen, ne diye burada benimle birlikte oturuyorsun?'' Ama kendisini tuttu ve gözlüğünü düzeltirken, ''Özür dilerim, benim güzel düşmanım.'' dedi. Fransızca, ''Savaş bu.'' Silahıyla birlikte kadının yanından uzaklaşmadan önce eğilerek selam verdi. Merdivenlerden yukarıya çıkarken yaşlı adam ona ışık tuttu. Asker odaya girince ardından kapıyı kapatıp mandalladı. Hemen soyunmaya başladı. Oda oldukça küçük, tavan alçaktı. Ak çarşaflarla özenle hazırlanmış yatak döşemenin ortasındaydı. Ah, işte bu güzeldi. Komodinin üstünde 4 mumlu bir şamdan yanıyordu. Ne israf. Mumlardan ikisini söndürdü. Çizmelerini çıkardı. Birdenbire kapıya seyirterek kulak verdi. Merdivenler gıcırdamıştı sanki. Kapıyı açıp karanlığın içine fısıldadı. Judith. Judith. Sessizlik. Yavaşça kapıyı kapattı. Ama mandallamadı. Yatağa girip öteki mumları da söndürdü. Gözlerimi kapayıp kendi evime dönüşümü düşüneyim, dedi. Birkaç dakika içinde uykuya dalmıştı. Uyanıverdi. Oda apaydınlıktı. Mumların dördünün de yanmakta olduğunu gördü. Judith üzerine doğru eğilmiş duruyordu. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Ah, acı bir durumdu bu. Kollarını uzattı ve titreyen elleriyle Judith'in başını tuttu. Judith. Judith. Senin için adım Judith'tir, dedi genç kadın. Ama aşağıdaki için benim başka bir adım daha var. Şimdi bana onu kim söyleyecek? Judith, Judith. Elleriyle onun başını aşağıya doğru çekti. Ansızın genç kadının boğazını kesmekte olduğunu duydu. Judith! Diye haykırdı. Genç kadın, özür dilerim, benim güzel düşmanım, dedi. Askerin boğazı hırıldamaya başladı. Genç kadın onu terk etti. Mumların yanmakta olduğu iki oda dışında tüm ev kapkaranlıktı. Yabancıların düşmanları arasında uyudukları bu karanlık gecede kasaba sessizce uzanıyordu. Son.